สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่43นะครับแผนการนิรันดร์แผนการนิรันดร์นั้นก็จะเป็นแผนการแห่งความรอดครับจากพระคัมภีร์หลายๆตอนนะครับที่เราได้เรียนรู้มานะครับที่ผ่านมานั้นเราจะพบว่าแผนการนิรันดร์นั้นเป็นแผนการของชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับมนุษย์ทุกคนเป็นแผนการแห่งความรอดซึ่งมาจากพระเจ้าเพราะเหตุที่ว่าพระเจ้านั้นได้ส่งองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรามาตายแทนพวกเราและเปิดทางแห่งความรอดก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายทุกคนซึ่งเป็นมนุษย์และของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรานั้นคือพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระบุตรสุดที่รักของพระองค์และของขวัญต่อมาที่พระเยซูทรงให้กับเรานั้นก็คือความรอดอันเกิดจากการสิ้นพระชนของพระองค์แผนการของพระเจ้าก็คือว่าพระองค์ปรารถนาที่จะให้มนุษย์ทุกคนนั้นได้รับแผนการนิรันดร์และรับชีวิตนิรันดร์โดยวางแผนแห่งความรอดคือพระเยซูนั้นจะต้องสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อทุกคนที่วางใจในการสิ้นพระชนของพระองค์นั้นและยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดนั้นจะไม่พินาศและมีชีวิตอยู่มีชีวิตนิรันดร์อยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์พี่น้องครับคนที่ประพฤติชอบก็มาถึงความสว่างพระเยซูเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ที่ดึงดูดเราทั้งหลายให้มารู้จักกับพระบิดาพระเยซูบอกว่าถ้าพวกเราเห็นพระเยซูก็เท่ากับเห็นพระบิดาแสดงว่าเราเห็นพระเยซูได้อย่างไรแสดงว่าเราเห็นพระเยซูจริงๆไม่ได้แต่เราเห็นพระเยซูผ่านทางพระคัมภีร์ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าครับพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้า3ตอนนี้ทำให้เราเห็นถึงแผนการแห่งความรอดซึ่งเป็นแผนการนิรันดร์โรมบทที่3ข้อ23เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าโรมบทที่3ข้อ23เนี่ยอธิบายว่าไม่มีสักคนเดียวที่ไม่มีบาปและไม่ทำบาปและไม่เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้านั่นหมายความว่าเสื่อมจากพระฉายาของพระเจ้าพระฉายาของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเขานั้นก็เสื่อมลงถูกปิดและบดบังเสียไม่ให้พระฉายของพระเจ้านั้นฉายแสงสว่างออกมาทำให้มนุษย์ทำหม่นหมองชีวิตของมนุษย์ก็มืดมนเพราะว่ามนุษย์เป็นคนบาปและทำบาปในกิจการบทที่3ข้อ19ได้บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตัดสินใจใหม่เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสียนั่นคือจุดเริ่มของแผนการนิรันดร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือจะต้องเสียใจกับความบาปเสียใจกับการเป็นคนบาปของตัวเองหันหลังกลับและตัดสินใจนั่นก็คือการกลับใจใหม่ครับเพื่อรอคอยการลบล้างความผิดความบาปจากพระเจ้าของเราพระคัมภีร์เตือนสอนให้เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนทั้งก่อนเป็นคริสเตียนและหลังเป็นคริสเตียนจะต้องมีอุปนิสัยที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือความพร้อมที่จะกลับใจใหม่หรือการกลับใจใหม่นั่นเองพี่น้องทั้งหลายครับไม่ว่าเราจะเป็นคริสเตียนมานานสักกี่สิบปีก็ตามหรือเราจะเป็นผู้ที่กำลังจะรับเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่สำคัญอุปนิสัยที่จำเป็นสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คืออุปนิสัยแห่งการกลับใจใหม่ครับท่าทีแห่งการกลับใจใหม่อันเกิดจากท่าทีที่ถ่อมใจยอมรับว่าเราทั้งหลายเป็นคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้เป็นคนบาปและไม่สามารถจะเกียรกายจากหลุมของความบาปได้กับดักของความบาปได้พระคัมภีร์ตอนหนึ่งครับกิจการบทที่4ข้อ10และ12ทั้งหลายจงทราบเถิดว่าโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตซึ่งทั้งหลายตรึงไว้ที่กางเขนและซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คืนพระชนในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าพระคัมภีร์ตอนนี้ได้เห็นถึงประเด็นที่สำคัญ2ประเด็นด้วยกันก็คือพระนามของพระเยซูชาวนาซาเรตผู้ถูกตึงบนกางเขนนั้นพระเจ้าได้โปรดให้คืนพระชนและในพระนามนั้นประเด็นต่อไปครับก็ทำให้เราทั้งหลายรอดได้นะครับและไม่มีนามอื่นเลย พราะเนื่องจากว่าในผู้อื่นหรือในนามอื่นไม่ว่าใครก็ตามไม่สามารถทำให้เราทั้งหลายรอดได้ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นซึ่งให้ทั้งหลายรอดนั้นไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้านั่นหมายความว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้พระเยซูนั้นทรงเป็นทางเดียวที่จะนำมนุษย์ไปถึงความรอดได้ถ้าหากว่าพระคัมภีร์ไม่จริงเราก็ไม่สามารถที่จะเชื่อพึ่งอะไรได้อีกแล้วคริสตศาสนาจะล่มสลายความเชื่อของเราจะล่มสลายเราทั้งหลายจะกลายเป็นคนที่น่าสังเวชน่าสมเพชที่สุดเพราะเหตุใดครับเพราะเหตุที่ว่าพระคัมภีร์เชื่อไม่ได้พี่น้องครับอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยพระคัมภีร์นั้นเป็นพระวจนะของพระเจ้าทรงพลานุภาพอยู่เสมอเปรียบเสมือนกับดาบสองคมที่จะแทงทะลุเข้าไปในจิตใจเข้าไปแม้กระทั่งไขในกระดูกส่วนลึกที่สุดของชีวิตของมนุษย์และโพงมันขึ้นมาวินิจฉัยว่าสิ่งใดถูกต้องสิ่งไหนมาจากแรงจูงใจทัศนคติและลึกๆภายในใจของมนุษย์นั้นก็สามารถวินิจฉัยวิเคราะห์ออกมาได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับให้เราวางใจในพระวจนะของพระเจ้าในขณะเดียวกันเราต้องเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าและคำสั่งของพระองค์ด้วยความเชื่อฟังเสมอเพราะฉะนั้นผมอยากจะสรุปนะครับว่าในวันนี้แผนการนิรันดร์ของพระเจ้าจะสามารถสรุปออกมาว่าเป็นหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์เป็นมรรคหรือเป็นมรรคาของชีวิตนิรันดร์ที่จะนำคนที่เดินสู่มรรคานี้ให้ไปถึงเป้าหมายนิรันดร์ของพระเจ้าเป็นแผนการนิรันดร์เป็นแผนแห่งความรอดของพระเจ้าที่เตรียมไว้ผมจะขอสรุปสั้นๆ4ประการด้วยกันนั่นก็คือแพ็กเกจแห่งความรอดแพ็กเกจแห่งความรอดประการแรกก็คือเราทั้งหลายจะต้องพร้อมที่จะกลับใจใหม่เสมอเราทั้งหลายต้องมีท่าทีแห่งการกลับใจใหม่ repent ก็คือกลับใจใหม่ครับ repent แต่ว่ากลับใจใหม่เพราะฉะนั้นจะต้องมีตัว repent ก็คือการกลับใจใหม่เป็นอุปนิสัยแรกของคริสเตียนประการที่2แผนการแห่งความรอดนั้นซึ่งเป็นแพ็กเกจประการที่2ก็คือเขาจะต้องสารภาพบาปและทูลขอการอภัยจากองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือสิ่งที่เขาจะต้องก้มศีรษะลงแล้วก็อธิษฐานปากกับใจตรงกันพูดกับพระเจ้าว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นขอสารภาพว่ามันไม่ดีขอกับท่าทีที่กลับใจใหม่ทำให้มนุษย์ต้องสารภาพและต้องทูลขอการอภัยจากองค์พระเจ้าไม่มีใครโลกนี้ไม่มีนามอื่นในโลกนี้ที่จะให้อภัยความบาปเราได้ประการที่3ครับต้องเปิดใจเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดพูดซ้ำอีกครั้งนะครับต้องเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเขาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับพูดง่ายๆก็คืออัญเชิญพระเยซูมาประทับอยู่หลังจากที่สารภาพบาปแล้วพระเจ้าไม่ทรงถือโทษพระเจ้ายกโทษบาปบ้านในหัวใจของเราหัวใจของเราเปรียบเสมือนกับเป็นบ้านได้ถูกชำระออกไปแล้วโดยพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่หลั่งไหลมาแห่งเขนมีผลสืบเนื่องต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้และในอนาคตต่อไปเป็นนิจและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อบ้านของเราได้รับการชำระล้างเราต้องเชิญเจ้าของบ้านใหม่ให้เข้ามาประทับในชีวิตใหม่ของเราก็คือองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยรอดของเราทั้งหลายประการสุดท้ายครับหัวข้อที่4ประการที่4ก็คือเราจะต้องตัดสินใจครับตั้งใจครับที่จะติดตามพระเยซูตลอดไปตัดสินใจตั้งใจติดตามตลอดไปติดตามพระเยซูตลอดไป4ตอนนะครับตัดสินใจตั้งใจติดตามพระเยซูตลอดไปนี่คือการปรนนิบัติตัวของคริสเตียนเพราะฉะนั้นแพ็กเกจนะครับซึ่งประกอบด้วยทั้ง4ข้อนี้จำเป็นในการดำเนินชีวิตของคริสเตียนที่จะเข้าสู่การบังเกิดใหม่ครับที่จะเข้าสู่ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ที่จะเข้าสู่แผนการนิรันดร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือแผนการแห่งความรอด เสมออาเมน